Kontestacja. To jest ten moment, tak? To jest ten moment, kiedy powinnam zacząć. Słuchajcie, kontestacja audycji prawniczek. Mówi Becia. Obok siedzi Martin i robi obsługę techniczną, bo jak ostatnio nie zrobił, to moja audycja nie nadawała się na wrzucenie na stronę. Ale może to i lepiej, bo jeszcze byście za bardzo skrytykowali i dzisiaj by mnie nie było, bo bym się tym za bardzo przejęła. I tak jestem 3 razy bardziej zdenerwowana niż przy pierwszym odcinku. Zobaczymy, co z tego będzie. No. To ja tylko powiem, że słuchacie kontestacji i można pisać na czacie, na stronie, pamiętasz? www.kontestacja.com? Tak, albo dokładnie, jak ktoś nie chce klikać w link czat, to może napisać sobie od razu chat.kontestacja.com, czat przez 3, to taki spolszczony czat, albo Skype. Skype działa i można dzwonić na żywo i pytać o różne sprawy sądowe. No. To cyk, jedziemy. Dzisiaj jest na żywo, więc podajemy telefon 222-195-321 i Skype kontestacja.com. Tak, tak robimy. Dobrze mówię, tak? Dobrze. Mhm. Ach, nieważne, napijmy się. To jak nie masz początku, to ja bym ci coś przeczytał na początek. Bo mi tu leży na biurku i bym bardzo chciał. Mówię? No dobrze, dobrze. Dajmy Martinowi głos. Ja się zastanawiam, ponieważ to jest od... program Beci o prawie, to ja tu chcę zapytać jako eksperta o opinię na temat tego, co ktoś napisał. Ja za chwilę powiem, kto. Czytam. Taki krótki, i tak się zaczyna jedna książka. Jest tak. Prawo zdeprawowane i policja, władza państwowa zdeprawowana razem z nim. Prawo, twierdzę, nie tylko odwróciło się od swojego właściwego zadania, ale zostało zmuszone do osiągnięcia całkowicie przeciwnego celu. Skup się. Prawo stało się narzędziem siły każdego rodzaju chciwości. Zamiast powstrzymywać przestępstwo, prawo samo jest winne przestępstwom, które mniema się, że powinno karać. Jeśli to jest prawdziwe, to jest to poważnym faktem i moralny obowiązek wymaga ode mnie, by zwrócić uwagę na to moich współobywateli. Tak się zaczyna książka i czy zgadzasz się z tym wstępem do książki? W pełni. To bardzo ciekawe, bo to napisał to Frédéric Bastiat w XVIII wieku we Francji. To nie jest współczesne. A Becia w XXI wieku to popiera. No proszę. W Polsce też, tak? Zgadzasz się? No nie znam prawa za granicą aż tak bardzo, żeby się wypowiadać. Ewentualnie w Stanach, bo trochę się ze Stanami tam sądziłam. Ale no, ale w Polsce tak. W Polsce tak jest. Martin, pokaż czat. Pokazuję. No dobra, można zaczynać, bo ludzie już przyszli. Ten cytat jest z książki Prawo Frédérica Bastiata, którego no, prawa autorskie dawno już przeminęły z wiatrem i można sobie kupić. Także polecam, bo to jest taki klasyk wszystkich klasyków właściwie. On napisał bardzo wprost i w sposób zrozumiały dla każdego podstawę tego, o czym tutaj mówimy w ogóle w Radiu Kontestacja. Jest, co do prawa, to chyba też się zgadzamy. No. No i przede wszystkim ma bardzo cienkie książeczki. Tak, to jest ciężka książeczka prawo. Właśnie my chcemy też cienką napisać z Hugo. Tak, on dużo cienkich książeczek napisał, które mają bardzo dużo treści i... No i to jest dobre, bo nie odstrasza. Nie. To nie jest encyklopedia, nie odstrasza. Dobrze się czyta. No to Becia, o czym dziś będzie? A no to ja zacznę od prywaty, jak zwykle, więc pozdrawiam wszystkie panie, kobiety, dziewczynki, dziewuszki i babcinki i wszystkie, no zacznę od Marty. Ale jeszcze nie, brawa, nie. Zacznę od Marty, bo ostatnio o niej zapomniałam, więc teraz Marta, ciebie przede wszystkim pozdrawiam, no i wszystkie pozostałe. I co teraz do Patryka jeszcze, bo Patryk się mnie pytał, czy musi iść, skoro się przy nim bardziej spinam. No nie idź, już nie idź. A kotlety z soi są bardzo dobre i soi się pisze przez i krótkie. Jeszcze mam jedną prywatę do wszystkich, którzy lubią słuchać dobrej, ostrej muzyki. Ostatnio się tak wydarzyło, że trafiłam na koncert 3 takich mało znanych rockowych zespołów. Jednym z nich był Wekordia, pisane przez C. I polecam, bardzo polecam, naprawdę. Dobrze, na temat, Beciu, już na temat. bo już 5 minut minęło od początku. Chyba, że chcesz o parówkach coś usłyszeć. No to daj. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. A ja właśnie, że sobie pogadam nie na temat, bo ja jestem kobietą i ogólnie nie gadam na temat, tak. Ale co do audycji, wróćmy do audycji. Dzisiaj będzie o absurdach. Miało być o czymś innym, ale będzie o absurdach. Ten temat... Aha. A jeszcze jedno, Martin dzisiaj puszcza dżingle, ale chyba już się nauczył, żeby nie puszczać. Tak, ja już mam dość. Ja się wyżyłem w tym pierwszym odcinku, więcej już nie będę puszczać na długo. Że jak ktoś chce bluzgać, no to już przepraszam bardzo. To w czwartek, jutro tak. Dopiero. Tak, dzisiaj nie będzie, więc można mój odcinek przekazywać dalej do słuchania. Ale dlaczego dzisiaj o absurdach? O absurdach będzie dlatego, że dowiedziałam się dzisiaj właśnie, że ma do naszego wydziału wrócić sędzia, którą ja bym sędzią nie nazwała, mimo że ona ma takie miano nadane przez prezydenta. Ona jest bardzo fajna, jeśli chodzi o chodzenie z nią na zakupy, na kawę, na pogawędki. I jest absolutnie beznadziejna, jeśli chodzi o bycie sędzią. No te zakupy się ceni najbardziej w sędziach. I ja właściwie nie wiem, jak ona przeszła przez studia i przez to wszystko, bo co by nie mówić o polskich studiach, to wcale nie jest tak prosto ukończyć prawo. Bardzo dużo ludzi... To jak przeszła? To jest dobre pytanie, jak ona przeszła. Może jednak nie jest tak trudno, tylko trzeba kłuć. I nie, można być dalej głupim. Nie, ona absolutnie nie kuła, nie. Ona nie jest z tych, które kują. Ona... Czyli można być głupim, nie kłócić dalej, przejść przez studia prawnicze. Musiała mieć bardzo duże plecy. Ona się nigdy do tego nie przyznała, ale ona musiała mieć bardzo duże plecy. Bardzo, bardzo duże. Klemens dzwoni. Odbierzmy Klemensa. Halo? Cześć, Beciu. Cześć, Klemens. Cześć, cześć. Ja w zasadzie nie mam żadnego konkretnego tematu. Chciałem ciebie przeprosić, ponieważ w zeszłym tygodniu słuchałem ciebie, ale podchodziłem z taką rezerwą. Myślałem, że audycja będzie mniej ciekawa niż była. Chciałem ci powiedzieć, że audycja była bardzo ciekawa. Jak na pierwszą audycję to już w ogóle. I liczę na to, że audycja zostanie i dalej będzie tak miło i tak fajnie, tak ciekawie jak jest, bo sporo fajnych rzeczy się dowiedziałem i jestem ci za to wdzięczny i liczę, że dalej będzie jak jest, albo nawet i lepiej. Ja jestem wdzięczna za miłe słowo. Tak, o tym, czy będzie audycja, czy nie, porozmawiamy na samym końcu tej audycji, bo dzisiaj ostatni dzień, kiedy jestem w zastępstwie, więc później musimy ustalić, co będzie dalej. No to co, to wszystko, Klemens, tak, na razie? Ja jeszcze tylko chciałem się zapytać jedną rzecz Martina, ponieważ chciałem się zapytać, co z notami. Ta. Te noty będą, czy nie? Kto on będzie? Tańce? Te noce. Tak. Noce. Nocy nie ma już nocy na odwyku. Ostatnie były tydzień temu, więc dziś środy wolne, możecie pić. Ale jesteś, Martinie, pewien, że to tak już zostanie, czy noce? Nie, no coś będzie na pewno nowego, będzie, ale na razie jeszcze chwilowo nic nie ma. Ale będzie. A jeszcze nie jest niespodzianka. Kamień mi spadł z serca, albo jak mówię, mi kolega serce z kamienia. Okej, dzięki. Dzięki, Klemens, pa. No. Na czacie tutaj piszą, że dzień bez wazeliny to dzień stracony i myślę, że wazelina właśnie stała się jednym z powodów, dla których ta kobieta jest sędzią. Tu jest dobre pytanie, Hirnarma. Kobieta sędzią to się gryzie i że kobiety są stronnicze. To prawda? Wszyscy sędziowie są stronniczy. Wszystko jedno jaka płeć, wszyscy sędziowie cię są wyrzucą. Stronniczy. O, jak cię wyrzucą z pracy za to. Tak. Teraz powinny być brawa właśnie. Ale to jest urząd. Urząd taki jak każdy inny i kobiet jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn. To mnie zdziwiło strasznie, jak pierwszy raz zauważyłem, że jest więcej kobiet sędziów niż mężczyzn. Tak nie było przecież. Myślę, że tak było. Myślę, że tak było zawsze. Dlaczego? Bo sędziowie mają stałą pensję, jakąś tam określoną. A mężczyźni jednak bardzo chcą czegoś więcej po tych 7 latach studiów i oni wybierają coś, na czym można zarobić więcej, czyli idą jako radca, jako adwokat, zakładają swoje kancelarie i tak dalej, bo to jest po prostu bardziej opłacalne, nie? Ja nie wiem, to ty się znasz na tym bardziej. Nie to, żeby sędziowie mało zarabiali, nie zarabiają wcale mało, ale mężczyzna, no, myślę, że ma większe ambicje niż kobieta. Mogę teraz się mylić, nie i obrażać wiele kobiet. Joanna, jesteś tutaj? Jesteś dzisiaj, Joanno? Czy ja cię obraziłam? Joanna Senyszyn, mowa o niej, która jest na czacie. Dobrze, ja tylko przypomnę dla tych, co nie słuchali pierwszych odcinków, bo to ciągle pierwsze odcinki są prawniczka, że kim jest prowadząca, w skrócie. Prowadząca więc zna się na praktyce. Od ilu lat? Od 10 lat pracuje w sądzie. Tak, i ile rozpraw widziała mniej więcej? Na oko. Dwie, dziesięć? 1000. No to właśnie. No, także od strony praktycznej, jak coś chcecie wiedzieć, to już na opowieści z praktyki to się możecie dowiedzieć. Jakbyś ty, Becia, miała być sądzona, to byś wolała przez sędziego mężczyznę czy kobietę? Wolałabym być sądzona przez kogoś, kto dopiero zaczyna, zdecydowanie, ponieważ ci, którzy zaczynają dopiero, bardziej się przyjmują swoją rolą. I oni jeszcze czytają akta dokładnie, przypytują wszystkich dokładnie. I jakoś tak bym miała większe zaufanie właśnie do człowieka, który dopiero zaczyna, niż do człowieka, który no już tak jakby sobie odwala to wszystko, nie przychodzi do pracy, bo musi, ale się za bardzo tym nie przejmuje. A lekarza też byś wolała takiego? Zależy chyba jaka specjalizacja. No, aha, to dobrze, to ja tylko pytam. Dobrze, tutaj jest pytanie. Na czacie mnie też interesuje. Ile zarabia sędzia? Znaczy, ja nie wiem, czy to jest stała pensja we wszystkich miastach. Tego wam nie powiem, ale zarabia około 5000. Więc to nie jest jakieś dużo, nie jest mało. No. Nie jest dużo? Hirnar mówi w rejonowym coś nieco ponad 4. No teraz już około 5 w rejonowym. Tak, tak, ja mówię o rejonowym. Oczywiście czym wyższy sąd, tym więcej zarabiają. Ale niech tam... pan sąd widzi, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Tak. Bydlaku. Ale tam jeszcze czym wyższa instancja, tym oni dostają jakieś dodatki, premie i tak dalej. W rejonowym zazwyczaj tego nie ma. Nie? Jak będę kogoś wyrzucać z czata za bluzgi, to wtedy puszczę ten dźwięk, więc jak ktoś podpadnie mi. Dobra, okej. Okay. Taki temat dzisiaj, bo ja mam takie fajne dwa pytania odnośnie policji, bo sobie wchodziłem na stronę policyjni.pl i widziałem bardzo dziwne sprawy i się zastanawiam, czy to jest normalny sposób sądzenia, jakie tam było. Dobra, ale ty masz więcej do mówienia, to mów. Cyk. Znaczy ja o tych absurdach chciałam właśnie a propos tej wspaniałomyślnej sędzi. Chciałam tylko jedną rzecz o niej powiedzieć, która mnie najbardziej zszokowała. To była kiedyś moja koleżanka, z którą dużo czasu żeśmy spędzały, miałyśmy tam dużo wspólnych znajomych, później ona przeszła gdzie indziej. I właściwie to dwie rzeczy w jej życiu. Ach, bardzo tak jakoś zapadły mi w pamięć. Pierwsza to była taka, że jak ona sobie nie dawała bardzo rady z ludźmi, po tym jak przenieśli ją do jednego z cięższych wydziałów u nas w sądzie, nie dawała sobie absolutnie rady, to zapisała się na kurs manipulacji umysłem, czy jakoś... No, to jest z idiotów na świecie. Czy jakoś to się tak nazywało. I ona na sali rozpraw praktykowała wpływanie na swoich oskarżonych, obwinionych, żeby oni się poddawali karze. Jak? No, uczą tego na takich kursach, tam, nie wiem, jakiejś tam hipnozy, wahadełkiem cię machała i co mówię? Znaczy, ja już na szczęście... Niech oskarżony popatrzy w moje oczy głęboko. Oskarżony zasypia. Ja już na szczęście nie chodziłam. Oskarżony ma ciężkie powieki. I nie musiałam na to patrzeć, wiem tylko, niech woźny podejdzie i obciąży powieki oskarżone. Że ona to praktykowała. A jak już to nie zadziałało i i ogólnie tak jakoś dalej sobie nie radziła, było na nią dużo skarg i w ogóle, no to co zrobiła? To co kobieta może zrobić najlepszego, żeby nie pracować? Zaszła w ciążę. Ta-da! Tak tutaj powinien być. Ta-da! Na przykład. No i co? I zaszła w ciążę, poszła na zwolnienie, później urodziła, była na macierzyńskim, wychowawczym, wszystkie tam takie inne. I teraz wraca do mojego wydziału i Aha, nadchodzi. O, no to będzie się kończyć praca, Beci, coś czuję w sądzie. Może. Wytrzymasz z nią? Znaczy, ona akurat nie będzie jakby w moim dziale pracowała, nie? Więc nie będę miała z nią za dużo wspólnego. No ale ogólnie, no, sam fakt, że no... No, aha, no to przerwa na dżinkiel. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. To ten moment przegapiłaś. No. Znowu. Podaj teraz czata, a tutaj jeszcze będę takim opiekunem. Podaj o czacie i że można dzwonić i mów na dalej. Tak, można dzwonić na 222-195-321 albo na Skype kontestacja.com. Maciej dzwoni, nie znam Macieja. Cześć, no, Maciej. Cześć, mam. Cześć, nie znam cię. Ale ja was znam. Musisz to być? No tak, tak. Dobrze. No. To co masz do powiedzenia? Akurat słuchałem przed chwilą Martina i podał w wątpliwość sposoby na manipulowanie ludźmi. Nie wiem, czy słyszał o NLP. Mm-hmm. Zamanipuluj mną jakoś może, żebym wyrzucił Becie i przejął audycję, albo coś. Taki krótki test, Martin. Aha. Postaraj się, ale tak naprawdę bardzo się postaraj nie myśleć o niebieskim teraz. No. Staraj sobie kompletnie nie wyobrażać, jak wygląda ten kolor, z czym tobie się kojarzy ten kolor. I co masz teraz w głowie? Mangę. A bo w patrzę jakim kolorze? W czarnym. Jakoś no, bo, nie wierzę. Naprawdę, bo patrzę na twoje zdjęcie na Skype'ie i ona tak mangowo trochę wygląda. Znaczy, ja jestem to ogólnie trochę za bardzo rozkojarzony, żeby się dać ten, ale co to jest za manipulacja, kiedy do ciebie podchodzi facet i mówi, a teraz zrób wszystko, co ci każe, a on mówi, dobra, zrobię. I to się nazywa manipulacja? To tak bardzo, tak subtelnie podszedłeś do tego, także prawie nie zauważyłem, jak mnie programujesz teraz. Ale wiesz co, to nie jest manipulacja. To, co przed chwilą powiedziałeś, ta manipulacja się przestawia, nie wiem, w reklamach, jest wykorzystywana przez media. A, no to wiem, ale to się takie modne określenie teraz, tak? NLP, no to od zawsze było. Te różne sposoby wpływania na ludzi. Okej, no dobra, to już w każdym razie nazwa NLP. No to, że działa, no to wiemy, że działa przecież, bo inaczej by nikt za reklamy nie płacił. Znaczy ja wiem, że na sali u niej właśnie, u tej sędzi, odkąd ona zaczęła coś takiego stosować, to trochę więcej wyroków skazujących miała, gdzie się ludzie poddawali, więc jakoś to działało. I jeszcze trzeba mieć na względzie to, że ludzie, którzy przychodzą do sądu, też jakby chcą dla siebie wszystko to, co najlepsze, więc jak ona jakoś tak nim podkręciła, że no ja ci dam tutaj mały wyrok i wtedy, kiedy się poddasz, ja ci dam mały wyrok, a jak się nie poddasz, dam ci duży. Nie, no to i jeszcze dodała do tego coś tam z manipulacji albo coś w tym rodzaju, no to myślę, że to mogło działać. Przynajmniej na niektórych, no przecież tam są ludzie z przestraszeniem. No, oczywiście, że działać będzie, bo jak spotykałem się z kimś, kto ma taką władzę i kontroluje sytuację, a oni tam nie przychodzą zwykle chyba tytani umysłów na takie rozprawy, ci oskarżeni wszyscy, więc pewnie, że działa. No, także okej. Okay. Dobra, dzięki. Jeszcze coś, jakiś komentarzyk? Dzięki, pozdrawiam. Pa. No, to Becie, masz głos. Dawaj, zanim ktoś zadzwoni i ci przerwie wątek. Marek dzwonił, niech Marek zadzwoni. Hirnar mówi, że będzie miał pytanie. Dawaj, Marka. Halo? No, hej. Hej! Pozdrowiłam cię. No właśnie dlatego dzwonię, żeby ci podziękować, że jak zaczęłaś pozdrowienia, od razu powiedziałaś, że zaczniesz od Marty, bo ostatnio ją pominęłaś, więc dlatego cię chciałam podziękować po prostu, że tak pamiętałaś o mnie. To jest zarówno wadą i zaletą kobiety, że ona pamięta długo niektóre rzeczy i to po jednostce. Tak. I właśnie Marek tutaj się załamał, że ja zawsze wszystko tak pamiętam, że wypominam mu jeszcze co było 3 lata temu. I no to może jest kobieta sędzia jest bardzo dobra, bo pamięta te akta sprawy. Ja nie mogę Martinowi wypominać, co było 3 lata temu, bo się znamy 2 lata. Becia, to sędzia kobieta, skup się. Może to dobrze, bo pamięć mają lepszą. No, pamięć na pewno. Znaczy właściwie to, że pamięć to tak i że pamiętają lepiej jakieś akta też, ale przede wszystkim, co jest zaskakujące moim zdaniem, się potrafią lepiej skupić na sali niż mężczyźni. Ja nie wiem, z czego to wynika, czy to ze zniewieściałości mężczyzn, sędziów to wynika, czy z czegoś tam innego, ale zdecydowanie kobiety bardziej się skupiają na sali. Ale też jeszcze jedno, że kobiety są bardziej uczuciowe, więc zawsze tak będą też kierować się trochę emocjami jednak, moim zdaniem troszkę. Tak, ale facet to nie. No, ja pamiętam, jak kiedyś zaczynałam z takim dość przystojnym, młodym sędzią i właśnie przyszły jakieś dwie super dziewczyny na salę jako oskarżone i on tak hi, coś tam tu, zabrał niewinnie, aż do widzenia. Ktoś nagrał tą rozprawę? Ja to chcę zobaczyć. Jak... Nie wiem, czy nagrał. Dobrze, bo ją zobaczyć. I to się w ogóle zakończyło na pierwszej rozprawie, nie? One sobie wyszły, a ja mówię, hello, w ogóle, co ty robisz, nie? A on, ale o co ci chodzi? Przecież one były niewinne. I ten, więc to wiesz, zależy od kontekstu, zależy, kto siedzi na ławie oskarżonych, nie? Oczywiście, wiadomo. Czy dyskusji w kuluarach. Że fajnie, także ten. Dobra, Becia, nie chcę zabierać tutaj linii, ja tylko chciałam jeszcze raz podziękować i powiedzieć, że słucham i powodzenia. Dzięki, dalej. Dzięki. To pa, pa. No to na razie, pa. Więc co już? Może do tematu, tak? Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. A propos jedzenia kolacji, to jeszcze mi się teraz przypomniało, że jutro tłusty czwartek, więc można się obżerać. Ale wróćmy już w końcu do tematu. Tyć. No i dobrze, i można tyć też. Ale wróćmy do tematu. Kiedyś będą skazywać za to, będziesz miała na rozprawach takich grubasów. Co, czy oskarżony jadł pączka? Jadł. No to 3 miesiące. A propos rozpraw i grubasów, to mi się ostatnio przypomniały właśnie dwie takie sprawy, gdzie... Jeden bardzo otyły człowiek założył sprawę w sądzie, ponieważ nie chcieli go wsadzić na tą kolejkę, która tak wywija do góry nogami na Wesołym Miasteczku, bo powiedzieli, że się ta blacha, tak, się nie domknie i że go tak nie puszczą, bo wyleci, jak się ta kolejka przewróci, i on ich pozwał do sądu, że on jest dyskryminowany. A druga była taka, że wyprosili z samolotu człowieka, ponieważ był komplet pasażerów, a on potrzebował dwóch miejsc, bo się nie mieścił w jedno. I go wyprosili, bo nie mieli gdzie go zmieścić. A zapłacił za ile? No zapłacił za jedno. No to... Ale się nie mieścił. I oskarżył ich? Tak. Że mu za darmo nie dali krzesła, tak? Miejsca. No za to, że wyprosił. Że oni go wyprosili, że on zapłacił bilet za samolot, oni go wyprosili, ale te pieniądze zostały mu zwrócone oczywiście. Jeszcze te stewardessy tłumaczyły, że jest komplet, że gdyby nie było kompletu, to byśmy tak przesadzili ludzi, żeby pan miał dwa miejsca, ale nie ma takiej możliwości. No to trudna sprawa dosyć, bo właściwie jak już mu sprzedali bilet, to już mu sprzedali obietnicę, że on poleci tak naprawdę. No to nie wiem, no jak myślicie? Nie pamiętam właśnie, jak się ta sprawa zakończyła, ale on chyba dostał jakieś odszkodowanie z tego, co ja pamiętam. RB mówi, przecież to prywatna własność. No tak, ale umowa to umowa. Państwo ma być od tego, żeby pilnować przestrzegania umów. Sprzedaż biletu już jest umową wiążącą tych prywatnego przewoźnika do tego, żeby grubasa przetransportować na drugi koniec świata. Tak, ale to było w tych tanich liniach lotniczych, gdzie... Gdzie umowy nie obowiązują. Nie, gdzie te siedzenia są bardzo małe tak naprawdę, bo na przykład w samolotach lotu siedzenia są o wiele większe i o wiele wygodniejsze. A to było w tych tanich liniach lotniczych i wiem, że po tej sprawie właśnie linie lotnicze wprowadziły do regulaminu taki punkt, że sobie zastrzegają, że mogą wyprosić z jakiegoś tam powodu pasażera, między innymi ze względu na otyłość. No i się zabezpieczyli w ten sposób. Że co jest, Martin? A o czym dzisiaj audycja właśnie? Dzisiaj miało być o absurdach, a propos sędzi, która do nas wraca. I ja sobie wypisałam kilka takich absurdów, takich, które jest u nas, są u nas na wydziale, takie techniczne, bym powiedziała. A jeśli ktoś ma jakieś prawnicze takie artykuły najbardziej absurdalne albo coś, to wtedy proszę zadzwonić albo napisać na czacie, bo to też jest bardzo ciekawe, tylko że ja nie chciałam się dzisiaj na artykułach prawnych jakby skupiać. I mam jeszcze dwie sprawy, które moim zdaniem są absurdalne, ale są, mamy podzielone zdania u nas w sądzie, dlatego chciałam te sprawy poruszyć. No proszę, będziecie wpływać poznać, teraz. Tak, żeby poznać wasze zdaniowanie. Jednej może ani w drugiej sprawie nie ma jeszcze wyroku. To są sprawy w toku. To zrobimy konsultację teraz. Patrzcie, macie wpływ, możecie wywrzeć teraz na Becie. Becia wywrze wpływ na sędzi i sędzia zrobi wyrok jakiś. Znaczy w jednej to ja decyduję o tym, jak się ta sprawa zakończy, w drugiej nie ja, więc ja będę. Tak nie może Becia mówić, że ja decyduję. To sędzia decyduje, tylko ty możesz w kuluarach pogadać z nim na przykład. No tak nie do końca, ale nie będę teraz. Ludzie pomyślą, że to ludzie z administracji wydają wyroki albo coś, nie? No może nawet tak jest, ale prawnie, czy tam, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to odpowiada sędzia. Ale nie, bo to... Bo to jest bycia ważne, bo jak ktoś będzie chciał wziąć karabin maszynowy w końcu i dokonać sprawiedliwości na sędziach w tym kraju, to ważne, żeby ciebie nie zastrzelił, tylko tego sędziego, który wydał wyrok. Tak, ale bo to jakby wyrok to nie jest wszystko, nie? Bo w wyroku się orzeka różne rzeczy i faktycznie, no ja wyroku nie sporządzam i go nie podpisuję, ale później wykonanie tego wyroku zależy ode mnie, więc... Dlaczego? No bo ja też po części jestem jakby wykonawcą tego, tak? Znaczy nie jestem w jakiejś sekcji wykonawczej czy coś, ale... Jakby to, jak zostanie załatwione niektóre rzeczy, zależą ode mnie. Właśnie to jest jedna z tych spraw, okay, gdzie no dobra, ja nie tam... rozumiem. Ludzie pytają, a kim jesteś, Beciu, w tym sądzie podejrzliwie? I ja też nie. Ja jestem starszą sekretarzem sądowym. Takie mam miano. Na pieczątce. Tak. No, tak. O co chodzi teraz ze sprawy? I Hirnar się pyta, czy może mieć do mnie pytanie. No możesz mieć. Możesz zadzwonić nawet i zadać to pytanie. A ja w międzyczasie, zanim ty zadasz to pytanie, to opowiem właśnie o kilku takich absurdach, takich, co mi się na bieżąco po prostu nasuwały. Myślę, że jest ich dużo więcej niż sobie wypisałam. Więc zacznę od tego, że w sądzie jest dwa rodzaje posiedzeń. Są posiedzenia jawne i posiedzenia niejawne. Na posiedzeniach niejawnych można wydać... Między innymi, tak, na posiedzeniach niejawnych można wydać wyroki nakazowe. Wyrok nakazowy to jest taki wyrok, który się wydaje bez udziału stron, bez przesłuchania kogokolwiek. Przestraszyłam się, nie rób tak więcej. Przepraszam bardzo. To bardzo zafascynowało, że bez przesłuchania kogokolwiek się wydaje wyrok na niego. Ale przerywasz mnie, wyrywasz mnie. Nie wiem, a to jest wbrew konstytucji chyba nawet. Martin, nie jest, dobrze, daj mi dokończyć. Dobrze, przepraszam. I sędzia zapoznaje się z aktami, po czym wydaje wyrok nakazowy, który jest doręczany z tronu. No i możesz się od tego wyroku sprzeciwić. To nie jest taki jak normalny wyrok, że tam wnosisz o uzasadnienie i się od niego odwołujesz, tylko od wyroku nakazowego przysługuje sprzeciw. Jeśli się od tego wyroku sprzeciwisz, to tak jakby on nigdy nie istniał. On jest wszyty w akta, ale tak jakby go nie było. Nie bierze się go pod uwagę w ogóle. A możesz wiedzieć, że taki nakaz był? No on jest cały czas w aktach. Ale czekaj, bo chodzi o to, że kogoś skażą, na przykład jakiegoś słuchacza teraz skażą za coś wyrokiem bez jego udziału i obecności. I skąd on ma o tym wiedzieć, żeby w ogóle się sprzeciwstawić? Tak jak powiedziałam, wyroki te są doręczane stroną, czyli temu, który wniósł sprawę oskarżycielowi. Aha. I obwinionemu. Czyli któregoś pięknego dnia możesz dostać pocztą zawiadomienie, że właśnie zostaje skazany na 3 miesiące więzienia. Tak? Nie. Dzień dobry panu, zawiadamiamy, że pan przyjdzie, zgłosi się do pierdla teraz w tym terminie, bo bez pana wiedzy wydaliśmy wyrok. Tak to działa? Znaczy wezwania do stawiennictwa w areszcie też są, ale to nie w wyrokach nakazowych. Nie. To już zupełnie inna, odrębna jednostka. Tak działa, jak opisałem? Wyrok nakazowy teraz? Nie, dostajesz wyrok i tam masz grzywnę do zapłacenia. Ale skąd wiesz o tym? Dzwonią do ciebie? Dostajesz go do domu listem. A ile masz czasu, żeby się potem przeciwstawić? 7 dni. Wydziałach karnych 7 dni od dnia doręczenia masz, żeby się sprzeciwić. Możesz wysłać sprzeciw pocztą i wtedy liczy się data stempla pocztowego. Czyli może tak być, że cię skażą i ty nie będziesz o tym wiedzieć aż do dnia, kiedy będzie wyrok. Tak, aż go otrzymasz. Gratuluję temu krajowi po prostu załatwiania spraw. Nie, czyli sobie każdy żyje w błogiej teraz nieświadomości, że może mu w każdym dniu przyjść na jakiś nakaz, bo sprawa się toczy przeciwko niemu, a i nagle dostanie wyrok. A czy po pierwsze ja bardzo to chwalę, bo to jest bardzo szybka forma zakończenia spraw w działach wykroczeń, które się zajmują wykroczeniami, pierdłowatymi sprawami, a po drugie, no zazwyczaj wiesz, że się przeciwko tobie jakaś sprawa toczy, ponieważ, nie wiem, zaparkowałeś w niewłaściwym miejscu i znalazłeś liścik miłosny od Straży Miejskiej, albo, nie wiem, miałeś jakiś kontakt z policją, która z tobą rozmawiała, bo akurat cię zatrzymała, jak przechodzisz na czerwonym świetle, albo coś, nie? To się zazwyczaj tak jest, że ty nie przyjmiesz mandatu od policji albo Straży Miejskiej i wtedy jest skierowana sprawa do sądu. Aha, a sąd cię nikogo nie wzywa, tylko skazuje i potem ty musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem dopiero, tak? Ale większość ludzi się nie odwołuje od wyroków nakazowych. Bo nawet nie wie pewnie. Się nie sprzeciwia. Oczywiście, że wie, tylko się na to zgadzają. To jest bardzo dobra forma. Koszty są mniejsze, grzywny są mniejsze w wyrokach nakazowych zazwyczaj. To ja mam lepszy pomysł jeszcze. Jak wziąć polityków albo w ogóle wszystkich ludzi, jak się rodzą i utopić ich. I jak powiedzą ratunku, to wtedy ich przestanę topić. Bo to będzie bardzo wygodna forma walki na przykład z przerostem naturalnym albo coś. To jest bez sensu. To nie o to chodzi, żeby było wygodne dla administracji, tylko sprawiedliwe chyba, nie? To jest, Martin, sprawiedliwe, ponieważ ci ludzie się... To jest tak, jak zatrzyma cię policjant i daje ci mandat. Chodzi o to, że ty masz udowadniać dopiero, że jesteś niewinna, a nie oni tobie udowadniają, że jesteś... Ale ci ludzie są zazwyczaj winni, dlatego się nie sprzeciwiają, a to jest taka bardzo szybka forma... No może, no wiem. No mówię ci, że to jest tak, jak zatrzymuje cię policjant, jakby na gorącym uczynku, nie? To tak jak z fotoradaru zrobią ci zdjęcie... Wysyłają ci to zdjęcie, ty widzisz, że to byłeś ty. To jest bardzo dobry przykład, bo okazało się, że to jest bezprawne. Wysyłanie potem, że te wyroki, które z tej sprawy się toczyły, okazało się, że one są bezprawne. Więc w takich wypadkach ci wszyscy ludzie, którzy zostali skazani, powinni natychmiast się odwoływać. Ale ponieważ jest taki uproszczony sposób tej sprawy, to nie, mylisz tutaj, ponieważ nie wszystkie fotoradary były bezprawne i tylko te, które... Nie wszystkie, ale wyroki były wszystkie z góry na dół od razu. Nie, tylko te, które były kierowane przez Straż Miejską i to też tylko przez niektóre i to tylko w pewnym okresie czasu i to dotyczyło tylko i wyłącznie fotoradarów tych takich zamontowanych na stałe, a tak. Nie przenośnych. I powinna się toczyć w związku z tym jakaś rozprawa. I wszystkie te sprawy były umarzane, a później wiem, że ludzie odzyskiwali pieniądze, jeśli się okazało, że było to bezprawne. Tutaj nie wiem, o co dokładnie chodziło w Piotrkowi na czacie, ale padło stwierdzenie sąd Grodzki. Ja jeszcze... O, Piotr G. dzwoni. Dobrze, odbierzmy go. Cześć. Witam. Ty jesteś ten, który napisał albo sąd Grodzki na czacie? Tak, dokładnie. Więc ja chciałam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak sąd Grodzki, że... Jak się nazywa ten gazet, ten pub, tak? Pub, tak. Tak, że sobie tego nie zmienił i że wszędzie to podaje do wszystkich mediów i że media to powtarzają, ale absolutnie nie ma czegoś takiego jak sąd grodzki teraz już w ogóle. Kiedyś w dużych miastach były tylko i wyłącznie wydziały grodzkie, w małych miastach były sądy grodzkie, funkcjonowały, teraz nie ma tego nigdzie. Są wszędzie sądy rejonowe i wydziały karne, nawet nie ma już wydziałów grodzkich. Będzie, bo słuchacz na dzień dobry nie zdążył powiedzieć. No bo ja chciałam się odnieść do tego, co on tam napisał. Nie chciałem powiedzieć dzień dobry, chciałem powiedzieć dobry wieczór. To dobry wieczór, teraz oddaję ci głos już. Nie wiem, czy słyszeliście może, że teraz na przykład oskarżony... To nie jest tak, że teraz oskarżonemu udowadnia się winę, tylko oskarżony musi się bronić przed tym, że zostało mu coś, że domniemanie winy zamiast niewinności. Dokładnie, tak? Dokładnie. Ale w jakich sprawach? Bo to w niektórych sprawach rzeczywiście tak oskarżony jest. Oskarżony jest tylko w sprawach karnych, Martin. No, ale jakich? Nie mam zielonego pojęcia, tylko słyszałem właśnie... To... Informację zasłyszano, więc... Ale nie. Czy kiedyś było inaczej? No, od Becia, dalej jest inaczej. Konstytucja mówi, że każdy jest niewinny, dopóki mu się nie udowodni winy. Tak. Nie odwrotnie. Tak, nie. Ale zawsze jak przesłuchujecie prokuraturę albo policja, to jest, że przesłuchują cię w charakterze podejrzanego. To jest podejrzany dalej, ale to nie jest domniemanie winy ciągle. Więc trafiasz do sądu jako podejrzany. Ty masz miano obwinionego, ponieważ takie miano jakby jest narzucone, tak? Nie wiem, taka nazwa jest narzucona odgórnie, więc jesteś jako obwiniony albo oskarżony, ale dalej jesteś tylko podejrzanym. No i masz prawo oczywiście się bronić. No i oczywiście zgadzam się zdecydowanie ze sposobem roków sądowych, które, no nie wiem, czy to się tak nazywa, bo tak słyszałem, że to się tak właśnie nazywa, że po prostu sędzia mieszka na przykład w Krakowie i jedzie do Warszawy, żeby prowadzić jakąś sprawę, żeby po prostu nie było sytuacji, że jest prawdopodobieństwo, że on na przykład jest posądzony o korupcję czy branie łapówek. Tak, odnośnie tego ja jeszcze mam coś do powiedzenia. Kiedyś było tak, że w każdym mieście można było sobie zrobić aplikację sądową. Więc ci ludzie byli porozrzucani, no może nie w każdym mieście, ale w wielu miastach. Można było sobie zrobić aplikację sądową. Ci ludzie byli porozrzucani więc w różnych miejscach i nie wszyscy się znali. Teraz aplikację sądową robi się tylko i wyłącznie w jednym miejscu, jest to Kraków. Oni się wszyscy znają. Wszyscy się znają. Jak kończą studia, wszyscy się znają. Sędziowie z całej Polski się wszyscy znają? Teraz będą się wszyscy znać. Ja. Do nas... Poczekaj. Do nas, na przykład do wydziału, jak przychodzą aplikanci, jacykolwiek przychodzą aplikanci, to są ludzie z Wydziału Prawa. Oni się wszyscy znają. Wszyscy mówią sobie cześć, wszyscy podają sobie rękę. Może nie każdy się zna z imienia i z nazwiska, ale wszyscy się znają, bo to jest taki wydział, gdzie naprawdę trzeba współpracować. Wszyscy znają swoich wykładowców nawzajem. Tam się przekazuje notatki z roku na rok i tak dalej, i tak dalej. Tam sobie ludzie bardzo dużo na tych studiach pomagają. Czyli uczy się, jak być mafią na studiach? Oni, przychodząc do sądu, wszyscy już się znają. Wszyscy się znają. No już mają więc trening, jak być jakby mafią. No wysyłając to sobie sędziego do innego miasta, to jest trochę bezcelowe, bo, no tak bo oni wszyscy teraz wyjdą z jednego klanu. No. Jak, w ogóle nie wiem, jak można było zrobić aplikację sądową w jednym miejscu i kto to wymyślił. To jest jakiś sędzia. W ogóle jakaś, nie, to wymyślił któryś z ministrów sprawiedliwości, bo stwierdził, że... No że, jest to, że jest to na dziękujemy ponownie Platformie. Tak. Może nie wiem, czy to było i za ich rządów, ale wydaje mi się, że tak, bo to jest... Chyba tak. To chyba weszło dwa lata temu, czy coś dopiero, nie? Ale nie, bo to wpadł na ten... No ktoś nie pomyślał, no idiota, no, jak to A powiedzieć? Jeszcze jedna sprawa do Martina. Słuchaj, Martin, bo teraz w Tarnowie tworzymy taki ruch wolnościowy i po prostu... Chcieliśmy cię zaprosić na jakiś koncercik, czy byłbyś w stanie nam coś zagrać, oczywiście, zaśpiewać? Pewnie no to zróbcie jakąś ściepę na bilet, żebym tam się dotransportował, ale jak się zrobi cieplej, to zrobię objazd po kontest kluba. Już się robi cieplej. Okay, i już jest zero stopni, już takie upały się robią. No to super. Dobra, to dzięki, pozdrowienia i rozwijajcie się w Tarnowie. Cześć, papa, trzymaj się. Pa, lubię Tarnów. Znaczy odnośnie tego, kto robi takie pomysły właśnie, że się robi aplikacje w jednym miejscu, to chyba ciągle wynika z tego, że ludzie, którzy, nie wiem, mogą decydować o takich rzeczach, że oni nie mają zielonego pojęcia, co oni robią, nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda w praktyce i tak dalej. Albo osoby, które mają pojęcie, jak to robić i osoby, które chcą, żeby to było robione w taki, a nie inny sposób, po prostu podrzucają takie pomysły, nie? Bo no, to lobbying to się nazywa. No. Tak, bo to też jest bardzo prawdopodobne. Może kiedyś też podrzuci ten na przykład konopie, jak się nazywa? Złote konopie? Wolne konopie. Czemu złote? Podrzucą też pomysł komuś i będzie można decydować za samego siebie, czy ktoś chce palić zioło, czy nie, a nie, że będzie nielegalny. Wszystko. Dobra. Łukasz powiedział, że ja już chyba żyję w innym świecie. Nie rozumiem tego stwierdzenia. Może by mi wyjaśnił. I Hirnar w końcu się mnie pyta. Ja wiesz sobie, ja ci wyjaśnię, o co chodzi, wiesz? Bo tutaj wielu słuchaczy, ale ci powiem, to ważne jest, żebyś to wiedział, jak prowadzi audycję, bo wielu słuchaczy ma przekonanie, że te ich uprzedzenia i plotki, które oni słyszeli o świecie, o sądach, o tym, jak się sądzi, o sali sądowej, o wszystkim. I to, co wynieśli z programu o Wesołowskiej też, to taka jest rzeczywistość. a ty tu becie przeżyć i opowiadasz im co innego, to co reagują? No mówią, że to ty się nie znasz, ty w innym świecie żyjesz, bo oni to już znają z tych wszystkich uprzedzeń i z tych narzekań na stronach internetowych i z filmu o Wesołowskiej i z paru amerykańskich i nie wiem skąd jeszcze. Być może, chociaż ja myślę, że akurat Łukasz co innego. Ja tutaj chciałem powiedzieć tak, że rozmawiacie z praktykiem, więc ona siedzi od środka z tym i ja wiem, warto walczyć ze swoimi takimi czasem nawiedzonymi przesadnie uprzedzeniami odnośnie sądu. Ale to jest ważne. Hirnar zadał mi pytanie, które sobie zaznaczyła. Co ty robisz? Przeczytaj je. Czy jako konduktor mam prawo żądać dokumentów do wydania biletu kredytowego? Czy jest na to jakiś przepis inny niż nasz regulamin wewnętrzny? Kredytowego? To po co czytasz pytania, jak potem nie wiesz, o co chodzi? To zadzwoni. Powiedz. Nie, ja czytałem ostatnio, nie wiem, Hirnar, że prawo odnośnie tak zwanych, prawda, kanarów się zmienia. Jest nowelizowane i kanar będzie miał prawo... Już się zmieniło. Już się zmieniło, od 1 marca dokładnie. A, bo już jest drugi. I będzie mógł każdy kanar ująć złodzieja, który chce przejechać sobie na gapę. A mówię złodzieja, bo nazywam rzeczy po imieniu. Jak ktoś się nie łamie warunki umowy, to ja nie widzę powodu, dla którego trzeba go traktować ulgowo. Złodzieja należy traktować tak jak złodzieja, więc podoba mi się ogólnie to. I słuchacie kontestacji, Beciu, powiedz teraz. Musisz powiedzieć, jak dzwonić, jak słuchać i powiedzieć o tych sprawach. Pozostało 20 minut audycji. Najpierw odpowiem. Martin, czujesz się wpuszczony w kanał? Czujesz się? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Dziękuję. Proszę bardzo. Od dzisiaj już nie pozwalam Martinowi ze mną prowadzić. Chciałaś, żebym był techniczny. Hirnar, z tego co ja wiem, to nie możesz żądać pokazania dokumentów. Chyba, że coś się zmieniło razem z tymi nowymi przepisami. Ja to chciałem powiedzieć. Nie zmieniło się. Dobrze mówi Becia. Tak, nie możesz żądać. Znaczy, jeśli ktoś chce ci pokazać dobrowolnie, oczywiście może ci tak pokazać i ty masz prawo sobie wtedy z tego spisać. Ale nie masz prawa żądać. Nie miałeś nawet prawa takiego człowieka zatrzymać do 1 marca. Nie miałeś takiego prawa, nie miałeś prawa takiego człowieka zatrzymać. Teraz już masz prawo go zatrzymać do czasu przyjazdu policji, która już może go wylegitymować. Tak. Może go nawet wylegitymować Straż Miejska, więc jak nie ma policji, to możesz wezwać Straż Miejską, która też może go wylegitymować. Tak, potwierdzam to wszystko z treści prawa, które czytałem. Tak właśnie. Mimo, że ludzie wciąż żyją w takim przekonaniu, że Straż Miejska nic nie może i nie chcą im pokazywać dokumentów, to jednak Straż Miejska może. Ma prawo cię wylegitymować. Ma nawet prawo cię zapytać o to, jakie są twoje dochody i jakie jest twoje miejsce zatrudnienia. A bardzo często tak jest, że trafiają właśnie do nas sprawy, że ludzie odmawiają podania Straży Miejskiej tych dwóch właśnie rzeczy. Nie wiem czemu tak naprawdę. No bo ludzie żyją właśnie, mają różne dziwne przekonania niezgodne z rzeczywistością, po to jest ten program. Ale czemu podają wszystkie inne dane, a nie podają właśnie tego? Nie wiem, no bo są bzdurali. A skąd dziś rozmawiałem z kimś przez gadu, co mi powiedział, że w szkole go uczą, że policjant może się nie zgodzić na to, żebyś go filmował. To już tutaj ileś razy wyjaśniam i cytowałem konkretne prawo, które mówi, że nie ma takiego prawa policjant, żeby nie wyrażać zgody na to, żeby go filmować. No to nie ma nic do powiedzenia w ogóle. Można filmować zawsze policjanta, powtarzam, według prawa, ale ludzie mają takie przekonanie. Skąd wzięli? Nie wiem, z telewizji? Znaczy, z powietrza. Z tego co ja wiem, możesz filmować policjanta, który na jest w umundurowaniu, tak. I na służbie. W umundurowaniu to jest ważne, bo jak jest policja tajna, to nie możesz wtedy. Jak jest w kominiarkach, antyterroryści, nie możesz. Gdzie to jest napisane? Bo tego nie sprawdzałem. Nie pamiętam, z czego to wynika, dobrze, ale przy okazji właśnie tamtej sprawy z kręceniem strażników i policjantów ja się dowiadywałam. Chyba nawet rozmawiałam z którymś naczelnikiem z policji. Mówimy o sytuacjach takich codziennych, to raczej nie zatrzymują nas ludzie w kominiarkach, nie? Nie, ale chodzi o to, że na przykład widzisz jakąś tajną akcję i że ją sobie zaczynasz nagrywać, nie? I wtedy oni mogą do ciebie podejść i mają prawo... Na podstawie jakiego prawa? Bo ja nie znam takiego. Nie pamiętam, już ja się dowiem. Na podstawie prawa siły, bo mają broń, a oni mają, a ty nie, tak? I mogą ci dać w mordę, a ty im nie możesz. To chyba jedyny. Możesz im dać mordę, czemu nie możesz? Nie możesz, bo jak dajesz mordę, mają prawo cię zastrzelić. Dziś sobie czytałem to prawo o policji. Nawet policja może strzelić do ciebie, kiedy napadasz policjanta. Nie, nie ma prawa cię zastrzelić. Ma prawo użyć broni ostrej, tak? Tak, zagrażasz do ciebie strzelić, zdrowiu. Ale cię nie zabić. No, strzelić. Tak. Więc może ci strzelić w bark, może ci strzelić w kolano. A swoją drogą pamiętasz tą sprawę, kiedy policjant w Warszawie zastrzelił jednego obcokrajowca? Czarnoskórego. Dziś czytałem prawo, ustawę o policji. Przy okazji za tydzień zrobię odcinek o policjantach, więc zapraszam i zacytuję tą ustawę, bo to tam ciekawe informacje są i warto przypomnieć sobie. Więc na podstawie tej ustawy wynikało jednoznacznie, że ten policjant był winny, nie miał żadnego prawa użyć broni ostrej w ogóle w tej sytuacji. Co się stało z tym policjantem? Wiecie? Ale dlaczego nie miał prawa? Bo mu prawo nie daje takiej możliwości. Daje mu prawo użycia broni ostrej wtedy, kiedy podejrzany ucieka. Nie, nie daje. Daje. Nie daje wtedy, kiedy ucieka i jeszcze parę rzeczy jest spełnionych. Dziś to czytałem. Nie daje. Daje mu tylko w określonych okolicznościach, kiedy jest zagrożone ogólnie życie, zdrowie albo wolność policjanta. Tak, tak. I tam oni podnosili... Albo kiedy on ma broń. Nie. Tam podnosili, że była napaść na policjanta, dlatego że on najpierw policjanta popchnął, a dopiero później zaczął uciekać. Taka była wersja policji i mediów. To przecież kompromituje policję i popchnięcie policjanta, policjant uznał za zagrożenie zdrowia za i życia? Za napaść na policjanta, nie, a już po napaści na policjanta nie, nie, napaść mógł też użyć nie. broni. Nie mógł, sama napaść to jeszcze nie jest według prawa wystarczające. Musi być zagrożone życie albo zdrowie, albo wolność. Więc on uznał, że jest zagrożony. No właśnie, on policjant, jak się popnie policjanta, pamiętajcie, to, no to policjant to uzna, że chcesz go zabić, bo to jest policjant, więc on ogólnie dosyć słaby jest, także... Martin, czy my dzisiaj robimy drugą godzinę? Bo ja jeszcze nic nie powiedziałam. Beciu, bo ty nie chcesz przejść do rzeczy. Chcę i ciągle mi przerywasz. To przepraszam, to ja coś. A co się stało z policjantem, Kopec, czy nie powiesz? Nie wiem. Okej, okay, to? Tomasz, tak, Tomasz Kolink. Cześć, Tomasz. No, witam serdecznie. To właśnie jest rozmowa na temat policjantów. Bardzo mnie zawsze porusza. Tutaj kwestia, czy oni mogą, czy oni nie mogą. No, tego nie wiem. Wiem tylko jedno, że z tego, co mówi Martin, bo on tak ładnie wytłumaczył sytuację, co policjanci mogą, czego nie mogą, to dzięki Martinowi całe społeczeństwo się dowiedziało, na przykład, że wolno ich filmować. Mhm. Za to dziękuję, bo tak naprawdę była moja sprawa i to w mojej sprawie to wszystko było prowadzone. Pamiętasz Becia Tomasza? To jest ten człowiek, który w TVN-ie wtedy była o to jego historia. Pamiętasz Becia? Pamiętam jednego od Straży Miejskiej. Nie, to nie. To powinniśmy tobie podziękować, bo to ty tak samo uświadomiłeś ludziom, że można filmować policjantów i to od dawna. Ludzie dalej tego nie wiedzieli. To znaczy, wiecie co, ja może już jestem przy mikrofonie, to tak oficjalnie powiem, co podejrzewam odnośnie tej sprawy. Co prawda zakończyła się ci panowie. Zostali tylko ładnie skrzyczeni i nic się nie wydarzyło. Prokurator i sędzia stwierdził, że nie może, oni przekroczyli, złamali prawo, ale nie może ich zwolnić, ponieważ musieli, nie może nic zrobić ze względu na to, że musiałby ich zwolnić. Tutaj kwestia jest tego rodzaju. Cały początek tej sprawy zaczyna się w 2009 roku. Ja po prostu filmowałem różne jak na Daily Motion jest kanał Konin TV na Daily Motion jest i tam umieszczałem wszystkie materiały wideo z posiedzeń, spotkań tutaj na osiedlu Niesłusz z prezydentami, z przedstawicielami rad miasta. Jeżeli były niewygodne pytania z mojej strony, to oczywiście prezydent potrafił powiedzieć mi, że jestem prostym chłopkiem, ponieważ zadaję trudne pytania. Filmowałem strażników on miejskich. On chce same łatwe, tak? Oczywiście. Filmowałem strażników miejskich w 2009 roku i sfilmowałem ich bezczelne zachowanie się w stosunku do mnie, jak filmowałem, wjechanie w kałuże i opryskanie mnie. Dostarczyłem materiał wideo do komendanta Straży Miejskiej w Koninie. Komendant stwierdził na piśmie, już pominę retorykę, jakiej użył, odpowiadając mi na piśmie, ale stwierdził, że on nie widzi żadnego problemu na filmie, ale postara się z nimi porozmawiać, żeby tak więcej nie robili. Jaki łaskawy. Znaczy na pewno nie komendant to pisał. On może się pod tym podpisał, na pewno nie on pisał, komendanci nie zajmują no się tym. Wszystko jedno, jest jego odpowiedzialność, nie? No to. Że tak powiem, Becia, no bądźmy szczerzy, Straż Miejska w tym kraju to jest jeden wielki wrzut na dupie narodu. No, ja tak uważam. Ja tak uważam. To zależy, bo ja myślę, że źle są podzielone kompetencje policji i straży miejskiej, wiesz? Na przykład policja wykorzystywana jest do tego, żeby doręczać wezwania od sądu do obwinionych i świadków. I to zabiera bardzo dużo rzeczy. Może sobie ludzie jakoś nie bardzo umieją wyobrazić liczebność, wiesz, ale ja myślę, że to jest około, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie w Warszawie, tak? Ja pamiętam taką organizację Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej i to było za czasów socjalizmu tutaj i komuny. I teraz tą funkcję przejęła Straż Miejska. I oficjalnie, ORMO takie. Oczywiście, ORMO. I zauważmy, że tak naprawdę Straż Miejska w całym kraju jest tak zwanym terrorystą władzy w danym mieście, tudzież w gminie. No właśnie, to dobre porównanie, bo ja mam takie wrażenie, że Straż Miejska się zachowuje jak terroryści. Oni terroryzują ludzi normalnie na ulicy. Oni nie pomagają w ogóle w niczym, nawet nie udają, że chcą pomóc. Oni szukają, czego by się doczepić, ewentualnie łapówę jakąś wziąć na lewo. Oczywiście, ja tutaj w mojej miejscowości, ta cała afera ze mną... Powiedzmy sobie, no na nieszczęście to wszystko się pojawiło, ponieważ ja badałem tutaj słynne stowarzyszenie Bezpieczny Koni, gdzie jak stwierdziłem, kto jest w tym stowarzyszeniu i jak to stowarzyszenie funkcjonuje, jak ładnie jest to rozgrywane, to od razu znalazła się akcja, żeby po prostu w momencie, kiedy ja się pojawię z telefonem, próbować mnie zamknąć, próbować... Ja zrobiłem jeden mały błąd. Ja w momencie, kiedy stwierdziłem, że odpowiedzialna osoba za skargi i wnioski w komendanturze konińskiej nie wie o mojej sprawie, jak złożyłem skargę. Jak ta osoba nie wie po 3 dniach czy 4 o niczym, to znaczy, że sprawa została podmięciona pod dywan. I zadzwoniłem do TVN-u, najpierw do Radia Wnet, później do TVN-u, bo Radio Wnet pokierowało. I za szybko tą sprawę dałem do TVN-u. Bo gdybym dał tą sprawę po tym, jak byłbym sądzony w sądzie grodzkim, bo ci panowie oczywiście wniosek już wypisali i powiedzieli, że dzielnicowy, no, coś takiego, że będzie nie czekało, gdybym wtedy podczas tej sprawy pokazał sędzinie sędziemu, to wyszłaby konkretna sprawa. Wtedy już sędzia musiałby najzwyczajniej poprowadzić sprawę w inny sposób. Ja oczywiście... Właśnie, to jest dobry temat do pogadania na którąś audycję. Czy media robią presję na sędziach, wywierają, czy oni się przejmują? Znaczy, ja bym zrobiła inaczej. No i chyba nie przejęli się zupełnie. Potraktowali tego dziennikarza z TVN-u troszeczkę niemiło, nieładnie. Dziwię się tylko, że minister sprawiedliwości, jeżeli on cokolwiek może, czy ktokolwiek tutaj może, jak zobaczył to, w jaki sposób pani rzecznik prasowa policji w Koninie i pan rzecznik prasowy sądu potraktował dziennikarza, no to jest kpina. Taką kpinę ja spotkałem w latach 80. czasami na żywo, ale no teraz, żeby tak się zachować, że pan może sobie zadawać pytania, ja będę odpowiadał, co chce i kiedy chce. W ten sposób. No, no tak, cóż. Znaczy ja bym zrobiła inaczej. Ja bym poszła na pierwszą rozprawę bez niczego, doczekałabym wyroku, po czym bym się odwołała i dopiero wtedy wzięłabym telewizję. Wiesz? Bo na początku to są same jakieś tam bzety i tak dalej. A poza tym, jak się odwołujesz, to idzie to już do wyższej instancji, a te wyższe instancje się już bardziej przejmują, bo tam mają więcej do stracenia. Więc zawsze lepiej iść dopiero wtedy, kiedy się człowiek odwołuje do mediów. Teraz będzie sprawa cywilna, także zobaczymy. O, no to już się. Właśnie, chyba cywilne to dużo większa szansa na sprawiedliwość, Becia, czy nie? Że to będzie w tej samej miejscowości, zobaczymy. Właśnie, ale zawsze możesz złożyć wniosek o przeniesienie do innego miasta, nie? Ze względu na stronniczość. Próbował w ten sposób. Do powodzenia. Będę już kończył. Jeszcze raz dziękuję wam, zwłaszcza Martinowi, za to, że wtedy tak się zachował po obywatelsku. No wiesz, my tobie też dziękujemy. Ty robisz kupę dobrej roboty. No to wiesz, im więcej ludzi to będzie robić, co my, tym lepiej. Także dajmy przykład następnym. O moim mieście będę na kanale Dailymotion, Konin TV. Cały czas aktualności będą, chyba że coś by mi się stało faktycznie. Świetnie. Zniknie, to jak będziesz miał nowe sprawy spektakularne, to przysyłaj oczywiście też do nas i w ogóle wszędzie, gdzie się tylko da. Także powodzenia. Dzięki i dziękuję wam jeszcze raz i do usłyszenia. No pa. Więc zapytam po raz drugi, czy robimy drugą godzinę. No jak Becia, masz siłę, to ja bym zrobił, bo fajnie pogadać o tym. Dobrze, no to weźmy jeszcze Hockera. Cześć, Hocker. Cześć. Ja mam takie pytanie całkiem z innego tematu. Dawaj. Co sądzisz o precedensach w Ameryce? O takim wynalazku jak precedens? Nie wiem. Nie wiem, co sądzę. Nie znam się na tym. Znaczy, ja ci powiem, ja się w Stanach sądziłam o odszkodowanie. Właściwie to było bardzo polubowne takie, bo ja miałam przeprowadzoną w Stanach operację i oni ją spieprzyli. I szpitalowi bardzo zależało na tym, żeby dać mi pieniądze, które dla nich są niezbyt duże, a dla mnie bardzo duże. No i chciał ugody, nie? Ja się na początku na to nie godziłam, w końcu się zgodziłam na tą ugodę. Ja po prostu wiem, jak wygląda sposób sądzenia w Stanach, podejście tych ludzi, zachowanie na sali się tych ludzi. Tam ludzie szanują prawo. Tam to jest coś wspaniałego po prostu, jak wchodzisz i ty czujesz, że jesteś w instytucji, która naprawdę ma ochotę ci pomóc. No to jak w Wielkiej Brytanii trochę. No. Z drugiej strony to cię pozwał za byle gówno. Być może, tak, tak, tam jakoś są... Za najprostsze rzeczy był taki przypadek na przykład, że gość, żeby ochronić swój własny sklep, podpiął jakąś kratownicę przed oknem do prądu i w nocy jakiś złodziej próbował okraść ten sklep. Tak, słyszałem. I on, tak. On umarł, czy go poparzyło, czy coś tam? Nie, zmarł po prostu. No. Jak się złapał za tą kratownicę i no, sklepikarze wydali wyrok. Tak, słyszałam o tym. Ale czy u nas jest lepiej tak naprawdę? Myślę, że jest dokładnie tak samo, no, tylko że się... Ale wiesz, te precedensy to jednak dobra rzecz, no bo jak wiesz, że na kogoś wydali jakiś wyrok, to wiesz, jak możesz już postępować, a nie, że są dwie różne sprawy, na przykład... Możesz pójść siedzieć za to, że napiszesz coś o kimś w internecie, a jak polityk zacznie kłamać w mediach, no to nie można mu nic zrobić. A tak to Można, czasem nie można, masz rację, że to jest losowe w ogóle. Każdy inaczej osądzi sędzia po prostu. Zależy od humoru, dnia sędziego, jego poglądów. Zawsze od tego zależy, ale... No to chyba to dzieje. Ale u nas, tak, ale u nas mimo, że nie ma precedensów, czasami się to stosuje. Że jak są jakieś naprawdę takie, nazwijmy to, bardzo uciążliwe sprawy, jedną z właśnie z takich spraw jest ta sprawa, która zapoczątkowała na lotnisku, gdzie gościu nie chciał ściągnąć turbana. To była głośna sprawa medialna. Nie pamiętam już, jak on się nazywał. Gdzie nie chciał ściągnąć turbanu, żeby go tam prześwietlili, czy oni chcieli zobaczyć, co tam jest. On powiedział, że nie, bo to jest tak, jak dla niego ściągnąć bieliznę. I kilka spraw później było. To był Sith, taki z Gwiezdnych Wojen. Sith. To pewnie czytałeś Najwyższy Czas, bo tam. Nie, czytałem inne źródła, ale tak, no to była głośna sprawa, zresztą to było w tym sądzie, gdzie właśnie Becia. Tak, sądzi. Tak, to była moja sprawa i to później było kilka takich spraw. Tego. Jakoś tak lotnisko zaczęło, nie? Te sprawy do nas kierować, bo tamta się rozgłośniła i w ogóle i oni myśleli, że to będzie na ich korzyść. Po czym wszyscy bali się podjąć decyzję w tej sprawie, co zrobili, wysłali ją do Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze do nas nie wróciło i wszystkie te sprawy u nas leżą, oczekując na to, co postanowi Trybunał Konstytucyjny, bo jak ono rzeknie, że to było zgodne z prawem, to pewnie wszystkie będą skazane, jeśli że nie było zgodne z Konstytucją, to wszyscy będą uniewinnieni, więc są takie sprawy, gdzie faktycznie się to bierze pod uwagę. No ale tak naprawdę to zawsze musi być ten pierwszy wyrok, od którego się później bierze precedens, tak? I też nie ma jakiejś pewności, czy akurat tamten był słuszny, był dobry. Ale to już lepiej, żeby był niesłuszny, ale przynajmniej, żeby była pewność, jakie są zasady. Bo nie można grać w grę, kiedy zasady ci się cały czas zmieniają. Ale u nas się prawo ciągle zmienia. No, więc zmieniają się cały czas zasady. Na przykład w Stanach czegoś takiego nie ma. To znaczy nie ma. Jest ale mniejsze. Jest konstytucja i ma ileś tam stron, kilka, i jest do tego kilkadziesiąt tomów poprawek. Gdzie? Także... W Stanach. Gdzie, jakie kilkadziesiąt stonów poprawek? Razem z poprawkami to ma kilka stron. Nie, już teraz ma trochę więcej. Te poprawki się nazywa Bill of Rights plus jeszcze parę następnych. Przeczytałem całe w parę minut, całą konstytucję razem z poprawkami. Znaczy... Poprawek jest kilkadziesiąt chyba, 30. No to przepraszam, musiałem być niedoinformowany. Znaczy może mówić o czymś innym, ale to nie są poprawki. Ale tak, ale tam konstytucja cię naprawdę chroni, nie? To nie jest... Nie, już Becia, nie jesteś na bieżąco. Zapraszam do słuchania Free Talk Live codziennie o 15:00 w Radiu Kontestacji. Ale oni są komercyjni strasznie. Jak to komercyjni, w jakim sensie? No w sensie takim gościu powiedział holy shit i go zdjęli z anteny. Oni mają zasady po prostu, że nie bluzga się i różne takie, ale no to jest ich prawo zresztą, nie tylko ich, bo... Znaczy oni retransmitują sygnał w kilkudziesięciu, czy już chyba nawet ponad 100 stacjach w całych Stanach. Tak, znaczy po prostu inne stacje biorą ich sygnał. My liczyliśmy na to, że to samo będzie z kontestacją, no ale w Polsce po prostu rynek radiowy jest tak prymitywny, rachityczny i w ogóle, że no, które radio chce transmitować sygnał kontestacji, ale może kiedyś, na to liczę. Tak, ale właśnie jak ja się wtedy sądziłam, to razem ze mną się sądziło kilka innych osób poszkodowanych, Amerykanów poszkodowanych właśnie podczas operacji i tam konstytucja miała bardzo duże znaczenie właśnie, bo tam akurat sobie odnaleźli coś, co im pomaga i nie było dyskusji z konstytucją po prostu. No. A to przecież było niedawno, no kiedy to było, ja ostatni raz w Stanach byłam wtedy, kiedy poznałam Martina, czyli 2 lata temu. To się zmienia właśnie bardzo. To było niedawno. Okej. Okay. Dobrze. Jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Przyszło mi do głowy, jak była ta sprawa z tymi nożami, z tym noszeniem noży do 8-10 centymetrów? 8, tak? Weszło takie prawo. No to można by było argumentować, że to jest sprzeczne z konstytucją, no bo na przykład Sikhowie muszą nosić turban i ten miecz rytualny. Znaczy się, miecza nie muszą. Nóż. Chyba nie. Muszą. Tak? I właśnie czytałem w najwyższym czasie, jakoś udało mi się zdobyć egzemplarz, że nie wpuszczają Sików gdzieś tam w Kanadzie do budynków rządowych, no bo oni mają przy sobie nóż. No, u nas jest dokładnie to samo. Ja kiedyś zrobię odcinek o tym, ile artykułów w prawie jest związanych z konstytucją. Zrzucamy cię, dobra. To pan. To był Hocker. Becie, uczę tutaj, jak kończyć o czasie. Dobrze, i przerwa teraz, tak? Poczekaj chwilę, muszę ładnie pożegnać, ale jeszcze zanim się pożegnasz, to my mamy dżingiel do puszczenia. Becia, pytałaś mnie, jak puszczałem audycję chyba w poniedziałek czy kiedyś, o co chodziło z jądrami? Bo ja nie słuchałam tej audycji, weszłam właśnie gdzieś tam pod koniec i była jakaś wielka dyskusja. To teraz na posłuchaj, temat jąder. Posłuchaj, o co chodzi z jądrami, bo kontestacja jest, sprawuje patronat medialny nad jedną imprezą, o której teraz szybko posłuchacie. Kontestacja jest jednym z takich właśnie głównych sponsorów, no może nie sponsorów, ale sponsorów medialnych w każdym razie. Także reklamujemy, jak ktoś ma czas, to niech się przejdzie, bo czemu nie? Wolne i otwarte oprogramowanie, technologia, społeczność, śmiałe wizje i innowacyjne zastosowania. Programujesz, używasz, jesteś pasjonatem? Prowadzisz biznes oparty o wolne oprogramowanie? 4, 5 i 6 marca. Zapamiętaj te daty. 5 Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra oraz Rudnów zapraszają do Bielska-Białej na 4 dni wolnego oprogramowania. Referaty, dyskusje, imprezy towarzyszące, skoncentrowane w 3 dniach. Wszystko, co najbardziej interesuje starsze i młodsze pokolenia geeków, przedsiębiorców, nauczycieli, studentów i uczniów. Wszystkich sympatyków i użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania. Rozpoczęcie między 14 a 15 w auli Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej 52. Więcej informacji na dwo.org.pl i psuje.org. Polecają organizatorzy i partnerzy medialne konferencji, internetowe radio wolnościowe Kontestacja. nieważne, napijmy się. No, to Becia? To co, teraz się żegnam, tak? Tak, spożegnaj się. Dobrze, to kończymy część pierwszą, ponieważ nawet nie zaczęłam swojego tematu, a minęła ta godzina, zrobimy drugą godzinę. To do zobaczenia za chwilę. Pa. Albert, wychodzimy!